أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون صدق الله العظيم. سورة الشعراء نور لسم سفارة 141 نمبر آيات. كذبت ثمود المرسلين عاديان أو ثموديان دو زور ور قومنو دا عادیان حال مخی رکو کی ذکر شو دا حود علیہ السلام قوم دے اللہ پہ عذاب راوستو آتش آتو دا چار شمبے دا روزی نا دا چار شمبے روزی پورے آتو روزی او اوش پہ یو شان طوفان اچلے دا خوی پاک دینیز تو نابود کرن دویم قوم ورپسې سموریان دي د دوی د پیغمبر صالح علیه السلام نوم دی. نو صالح علیه السلام دې قوم ته وعظ او نصیحت کړی دی. دوی فرمایشي معجزه وموندله ده، هغه معجزه ورته ښکاره شوه، بیا هم نافرمانی کړې ده او دا قوم ام تباه شوی. صالح علیه السلام ته قوم وویل وی د دې غر د دې ګټ نه راته یو اوښه پیدا کا، زمونږ په مخ کې به د هغې بچې پیدا شي، مونږ به ومنو چې ته پیغمبر یې. صالح علیہ السلام اللہ تا سوال کرے رہے، سوال قبول شو اور دا گتے نا اوخا پیدا شلا، بیا دا غی بچے پیدا شو اور دا اوخا دا معجزے اوخا وا دم رقصا وا چی دا قوم ساروی تی یریدن چی دا اوخا وا زنگل تا اوتلا دا خلق ساروی رو تقتیرن کہ دا اوخا وا ابول لارلا دا خلق ساروی رو تقتیرن نو قوم تا تکلیف شو چې دا هغوی ساروي اوبول او ګیاله د دې اوښې د لاسه تللی شو. نو صالح علیه السلام د معجزې د اوښې او د ټول قوم د سارو دپاره نمبر مقرر کړ، یو ورځ به د معجزې اوښه صحرا ته روځي، ګیا به خوري، اوبه به څښي، او یو ورځ به دا نه روځي نو د قوم ساروي به صحرا ته روځي، اوبه به څښي، ګیا به خوري. په دې طریقه باندې وخت تېرېده. په دې قوم کې یو خرابه ښځه وه، یو شکلماله خرابه ښځه وه، او د هغې سیارانو هغوی راغلل، مطالبه وکړله او دې وته دا اوښه لرې کې نو بیا چې څه وایې هغه منم. قدار یا قزار نوم یې یو سړی بدماش په دې کې و، او هغه د دې خرابې ښځې خبره ومنله او د معجزې اوښه په توره باندې په خپو اواله پرې وله کټ کړلې، اور آگے نہ پس پڑے قوم یا اللہ عذاب رہا ہو سو میں اس کو نابود شو. کذبت ثمود المرسلین نسبت دا دروغ اکڑے دے سمودیانو المرسلین پیغمبرانو تا یو پیغمبر تا دا دروغ نسبت دا سے دے لکت تمام پیغمبرانو تا دا دروغ نسبت دا یو پیغمبر نا انکار دا تمام پیغمبرانو نا انکار اذا قال لهم اخوهم صالح الا تتقون كم وقت في تغويل رور دبي صالح عليه السلام الا تتقون يتاصد الله نيريجينا يعني او يريجينا اللانا اني لكم رسولا امين بيشك زستاصد فارا رسولا امين دا الله دا طرف پیغمبر يما امين امانت گر يما دا الله پیغام رسولك خيانت نكوما فاتقوا الله واطيعون فرض الله نہ او یریگے واطيعون زما تابداریو کے زما حکم امنے صاف پک خیر وما اسالكم عليه من اجر زفد تبلیغ باندے ساسو نہ تو اجرت نہ غوارما وما اسالكم ساسو نہ غوارما عليه پد تبلیغ باندے من اجر سمزدری ان اجریا الا على رب العالمين ندی بدلو اجرت زما مگر پر رب العالمین بانوی اللہ با اجر و ثواب رکی اتتکون فیما هاہنا آمنین دا سمودیان دیتا پا دنیا کی دیر خو آسود حالی ملوا کل کل باغونیم چینیوی کویانو فصلونا با پکیدل دا قدیرو بڑونا باو باغونا چپاگے کے کمی میویوی غنگران با دیر ڈکو پاکا پاکا محلات دا بے جوڑول پاکر کے دنن محل جوڑول دا گر زد دے اتر شلی کلاو میدان کے بے پی بنگلہ جوڑا شلی ودا قسم قسم نعمتنا الله فاز بينا والكل صالح عليه السلام وطوي والتاسو وطا دي حال كي پاتي كي هميشه دا پارا بتاسو فده نعمتنا كي ولي دا دنیا فده نعمتنا بزواد نرا دي ولي فتاسو بزواد نرا دي اتو تركون في ما ها هنا آمنين آیا تاسو اپنے خودے سے فیما پا آگے نعمتوں کے ہا ہونا چتل سکیلی آمینین پا امن بان لے تو دنیا پر نعمتوں کے پا امن ہمیشہ ہے اتترکون فیما آیا تاسو اپنے خودے سے فیما پا آگے نعمتوں کے ہا ہونا چدل تو ازری آمینین پا امن باندے بے خوف بے خطرہ فی جنات و عیون پا باغنوں کے دا دنیا پا دے باغنوں کی و عیون او پا چنوں کے و زروع او پا فصلوں کے و نخل او پا قجر کے فلعوها حضیم کی غنگران دا اغیر دک دی یو بلبانے قط پا قط دا قجر دا غنگران دک وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين او تاسو تراشل كوي وتنحتون او تاسو تراشي من الجبال دغروننا بيوتا كورنا فارهين حازقين تجربتان صبر التجربه لري يفقر كدننا تراشل او كمتن فكي لوي محل جوركي بهرنا سخكارنا فدغرق يوسرين نوزن دن لوي محل فكي دننا دننا تراشل اشی او دام ممکن را که دا غر اگتی اگر او تراشل اشی بلاکون تیار شی او اگر بلاکون بحر کلو میدان کی بندی جوڑی شی و تنحیتون من الجبال بیوتن او تاسو تراشل دغرون نکورن فارحین خط تجربه کار فارحین فارحین مانا حازقین او عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هغه متکبرین معنا لري کړه فارهین بطرین تکبر والا. امام راغب رحمة الله عليه وي وي با دا فارهين فمعنى دا حاذقين يعني ماهرين يعني الله تعطاس تدايو لوي نعمت تر کرده دا كاري گره كدا غر نكور جو روي تا آسان بانده ندا غر تراشن یا دا دي گت تراشل وغين مكانات جو رون دا يو هنر ري او دا الله نعمت تي. آيات ما معلومي گي یدا خپل خپل پیسې دا الله د طرفه انعامات دي د دینه پیدا اغشتل جایز دي. البته که دا کاریګری د ګنا په کار کې په یو حرام کار کې بلا ضرورت ولګېږي نو بیا دا پیشه اختیارول ناجایز بې ضرورته مه استعمالوه. فاتقوا الله واطيعون فضل الله نو يريگه او زما تابداريو كه ولا تطيعوا امر المشركين تابداري مكوه تاسو ده اسراف كون كو ده امر اسراف كون كي بيبات خلق داوي حكم ممنه. الذين يفسدون في الارض اگر اسراف کون کے کیا کوئی فساد کی فی الارض پدمک کے ولا یصلحون او اصلاح نے کی عوام تا اللہ حکم کی تیرے مشران و شیطانان و پسی زیما دا فسادیان شیطانان بی پسی مزے دی پدیزمک کے امن مخوری دی فساد پیلاوی. قالوا انما انت من المسحرين لقوم اول صالح عليه السلام تا قالوا لقوم اول انما انت من المسحرين بشك تد جادو كليشو ني فتابان جادو شوي مسحرين سحر دبان شوي ني دماغ دي كار نكي كده طول قوم خلاف خبره تي ما انت الا بشر مثلنا نيت مگر زمن پشانت یو عام بشری راست دکن پیغمبر شوی عام انسانی فات بآیت ان کنت من الصادقین روڑا یو معجزہ فات بآیت یو معجزہ روڑا ان کنت من الصادقین کچرت در رشتین خلقو نئے کتا اللہ پیغمبری نہ فرشتیا بانے کے پیغمبر نے معجزہ رہا تخکارا کا یہ کم معجزہ میرے مخامت غر مرا تھا یہ اوخا پیدا کا اوخا پیدا کا پدے دنت دا حجرا صالح پیغمبر معجزہ دے رہا تخکارا کا نہ بس سوال ہو کدہ غرنا کہ حجرنا وطا اللہ اوخا روی سلا دخل کو پمک کے دیا اولی دے شلا او بچے پیدا شو او پیدا تم رکول کے طول خار تھا بلدی یلی اوخی پیرا سیگا پیدا اوخرا او کو رکھال دے ساتے بیدا بیو نکے قال ہا بیہی ناقتن نصالح علیہ السلام وے دا یو اوخرا دا معجزی اوخرا لہا شربن ولکم شرب یوم معلوم لها شربن دير قارد أبقور وارده يورز بدا أبول روزي ولكم شرب يوم معلوم أستاسو دا قارد أبقور نمبرده يوم معلوم دا معلوم روزي يورز تاسو معلوم دا دا طور قوم تاريب أبول روزي يورز بلده أخي دا معجزي دا أخي نمبره نورسو بنا روزي ولا تمسوها بسوهن مما سکره دی لرا پا بده سرا مچی ری دا پتید بده بانه دی اوخی سرا با چیر نکره او که فرس که چیرم و سرا او که فیا خودکم عذاب و یوم عظیم پس او بانی که تاسو لرا عذاب و یوم عظیم عذاب در لویر و دی که بی ادبی مکرلا نداغے عذاب خطرناک پتی ہوئی درتا تو آپ کا روحا پردے خلق نہ اوکھا شرک للا پے والے کٹ کر دی پتورے والے فأصبحوا نادمين بس اگر دے دل بھی ایک پیمانا لگے بدماش کھڑے بدماش اشنا رارے اور دے اوکھ اس کے اگے والے بچے دے اوکھ لار او تکتے دے کہ دے کم کانی نا اوکھ راوہ تلیوا اگے کانی تیزان ارسو سرے پہ کرسو دے یوسو چگے والے کانے کلوشو اور اگے دے اوکھ بچے پاگے کے ورنانوت گرشو وخاخو باكو لاجي ليلا املاشوا صالح عليه السلام قام توي توبه وباش كني عذاب را روان دي توبه نو باش عذاب را روان دي راجي باد فتا بدانا مخكو بدناشان لي يقينك في عذاب راجي يورا دي دارنگونا لا سيزير جل شو دي بدناشان بزان توي شي سچن شتا پکار دو چیز اگر وقتی توبہ اسے کی بس رنگم بدل شو عذاب راضی اور صالح علیہ السلام سے لگ جرا فریاد کرتے اللہ نے معافی رہا لہو آنا ناویوی من قاسم رو وہ گورے دیبا پریدے نا دیبا دزان نمکے کو نپسار ربانی دا رنگونا ایسے سرسل شو ننورم پوئی ہوتے علامی خیلی جاوئی تے گورے دیبا دزان نمکے کوئے اور پدرے مرضی دا رنگونا تک تور شو او بیا پہ جبرائیل علیہ السلام یو چغران لو راغے سرے زورن او چودل او طول مرداش فعقروها فسویدا او خدا معجزه شلکا پخوے پتورو والا فاصبحو نادمین پس او گردید الریق پیمانا فاخذهم العذابو پس انہی ودیل رعذاب ان فی ذالک لآیا بے شک پدے کے نشانی دا قدرت دا اللہ دا وما کانا اکثرهم مؤمنین ندی اکثر دا بھی ایمان دا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيدُ الرَّحِيمُ اور بے شک استا پروردگار اللہ هو العزیز ان بے زبردست الرحیم رحم والا نے کذبت قوم لوط المرسلین رسول لوط علیہ السلام قوم اخوی یہ داس دے گناہ کار شروع کرے دے کہ دین مخ پہ تمام عالم کی زناور دا کار نہ کرے کم چه در لوط علیه السلام قوم شروع کرده در لوط علیه السلام در قوم پویو و پوی نشو ناخیر که پدویبان ام عذاب راگه زمکه پی نسکوره شو او در اسمان در طرف ندکان و باران اوریده او قوم تباشو در لوط علیه السلام بیبی اغا در کافر و مرگره وان پاگے بان امکان ہے اپنے وقت عمرہ شلا کذبت قوم لوط المرسلین نسبت دروغ کرے قوم لوط علیہ السلام طول پیغمبرانو تا یو پیغمبر تا نسبت دروغ تمام پیغمبرانو تا نسبت دروغ اذ قال لهم اخوهم لوط فکم وقت دیتا ہوئے الورور دبی قومی رور دبی لوط علیہ السلام الا تتقون آیت آزو دا اللہ نے یرے گے نا یعنی او یرے گے انی لکم رسول امین بے شک زستاسو دا پارا دا اللہ رسول یما پیغمبر یما امین امن والا یما امانتگر یما فاتقوا اللہ و اطیعون فضا اللہ نے یرے گے وما خبرو منے وما اسألکم علیہ من اجر نغوارم لتاسو نپدے بانے اجرت پلے وعظ و نصیحت بانے تنخواہ اجرت بدن اسم وارد ان اجری الا علی رب العالمین نل اجر زما بدل زما مگر رب العالمین باندے اتاتون الذکران من العالمین آیا تاسو را تکوے ناری نوتا من العالمین پا مخلوقاتو کے دا اللہ مخلوق خوڑیر دے ستاسو تسکین شہوت سپارا بیبیان اللہ در کری اغم پری خود دی ناری نوتا نا جائز تک چوے اتعطون الزکران من العالمین آیتا سناری نوتا را تک چوے پدیتو العالم کی پا مخلوقاتو کے اتعطون الزکران ناری نوتا را تک چوے را من لیوا ہے وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم او پرگدے تاسو ما خلق لكم ربكم استاس رب تاسو لپیدا کلی من ازواجكم استاس بیبیانے دا من بیانیرے وتذرون ما خلق لكم تاسو پرگدے اگر چی پیدا کلی دی استاس دا پارا ربكم استاس رب سیدر پیدا کری من ازواجکم ندا بیان خوشو کہ تاسو لے بیبیان پیدا کری وی تاسو دا غوی سرق پل گزران اوکے تاسو خواہش نفسانی دا پارا اللہ بیبیان پیدا کری اغم پرے خود لے او خپل ہم جنس ناری نو تا شہوت دا پارا را دے ندا دیر لوے خبا سکتے پتا تو کہ دیر خبی سانی ہے او دام کی ریشی کہ دا من تبعیزیہ واقش نیشی وتذرون ما خلق اللہ لکم ربکم من ازواجکم تاسو فریقے ما خلق لکم ربکم اگر چی تاسو لستاسو رب پیدا کری من ازواجکم نو دا من دا تبعیز تا فارسی واقش نیشی نبی آقا کی اشارت دی طرف سرا کہ فطری طوربان نے تاسو دا شہوت دا فکولو کم مقام و کم طریقہ اللہ مقرر کرلا نو تاسو اگر فطری طریقہ پری خودلا او خلاف فطرت کار کرے دا قلو بی بیانو سرا جب تبعی جیشی نو دا قلو بی بیانو سرا خلاف فطرت عمل کل قطعا حرام نو تاسو دا حرام کار شروع کرے پتا سے سریبا نے اللہ اور پیغمبر علیہ السلام لعنت وے لے کہ اگر فطرت خلاف طریقہ استعمال کی وتذرون ما خلق لكم اور تاسو پریک دے ما خلق لكم ربكم اگر چی تاسو لپیدا کری دی رب تاسو من ازواجكم تاسو بیانے فجائز طریقہ پلی بی بیانی اغویل ورزی دقی کارم پریشن بل انتم قوم عادون بلکہ تاسو دا حد ما تجاوز کون کی قوم یہ بل انتم قوم بلکہ تاسو یو قوم یہ عادون کی دا حد ما تجاوز کوئے دا انسانیت نوتلی ہے دا کار انسانان خصوص زناور امکی نو تاسو دا زناور نمور اخواشی نلا قوم و تیزان نلی شیخ جو کرے رہے ازان نلی برج برج جو رہے خلار کے نمان پریگ دا قالو لئن لم تنتہی آلو تو لتکونن من المخرجین قالو دے قوم ویل لئن لم تنتہی کچرت نمان کے گے ایلو تلے سلاما لتکونن من المخرجین خام خواب شیط دا افتل شب خلقنا لدے کلی نبالے اوباسو جلاوطن بلکو ملک بدر بلکو لرشا قلار شو کمیل وطن نبی عباس قال انی لعملکم من القالین لوط علیہ السلام رئی انی بیشک ذو لعملکم ساسو دا بی عمل سرا من القالین بیزار یما ساسو دا عمل نبیزار یما نفرت سکوما زمان پا نصیت میں نکے گئے نا استاذ دا عمل زمان افراد رب نجینی اے زمان رب مال نجات راکی و اہلی او زمان کور والاو تا نجات راکی مما دا اغسنا یعملون چی دیکم عمل کی دا قوم کی کم عمل کی یا اللہ ما زما اہل و عیال دا دے عمل نمج فنجیناہو و اہلہو اجمعین پس منگ نجات ورک لوت علیہ السلام تا و اہلہو دا غکور والاو تا اہل بیت طول بن جان اجمعین طول الا عجوزا مگر یو بڑے دا لوت علیہ السلام بی بی بڑے کافر وا اور دا کافر و سرا طرفداری وا نور اکپل بدکار نوا خدا غی پا بدکار بانے رضا وا نا پاغیر شوق را پریوت الا عجوزا مگر یو بڑے فلغابرین رست و عذاب کے پاس کی دن کی شلا ثم دمرنا الآخرین بیا من تباکل الآخرین نور نسکورم کلل زمکم نسکور کلل دا اسمان نزمک تمرا خلاس دمرنا جررم اوستلا اوچتم کل را خلاسم کلل الآخرین دا نور وامطرنا علیہم مطرا من پدیبان بارانو کا لس بارانو دکانو باران فساء مطر المنذرین پس ناکار باران دے دیر اولی شو خلکو فعذاب تکم اویر اولی شو راوی ناکار عذاب ناکار باران ان فی ذالک لآیا بے شک پدے کے نخد قدرت دا اللہ دب اللہ دا قدرت نشانی وما کان اکثرهم مومنین نبی اکثر دبی ایمان رولن کے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ او بے شک استا پروردگار لَهُوَ الْعَزِيزُ ان دے زبردست دے مجرم تے بچکیلی نشی الرحیم رحم والا رے کتو بس و کباس نو بقیے سبحان ربک رب العزت عما یشفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين